beter omrijden via Kampen en Harderwijk over de N50 en de A28. Op de A7, de afsluitdijk, is weer behoorlijk wat oponthoud vanuit Noord-Holland. Voor Kornwerderzand nu 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Vandaag hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de risico's van de wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en China. Is de Europese Unie nu te naïef, te braaf richting China? Dat zijn we niet, maar we moeten in ieder geval zo min mogelijk naïef zijn. Ik zeg niet dat we het zijn, maar we moeten het zo min mogelijk zijn. Steeds meer Chinese studenten volgen een universitaire studie in Nederland. En deskundigen waarschuwen voor het risico op spionage en diefstal van intellectueel eigendom. Is die vrees terecht? Om 6:45 een debat. De kans dat jongeren met een migratieachtergrond verdacht worden van een misdrijf is 2 tot 3 keer zo groot als bij jongeren met een Nederlandse achtergrond. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van de Politie en Wetenschap. Dat is het onderzoeksprogramma van de politie. Jair Schalkwijk van Control-Alt-Delete maakt zich zorgen om etnisch profileren bij de politie. Maar volgens Xander Simons van politievakbond ANPV is dat nergens voor nodig. Ze gaan met elkaar in debat. Ook te gast is professor Arjan Leerkes en hij was betrokken bij het onderzoek. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Meneer Leerkes, ik wou met u beginnen, want u heeft het onderzoek gedaan. Ten slotte, een blank VWO-meisje uit een welgestelde familie heeft een grotere kans om weg te komen met een misdrijf dan een mannelijke leeftijdsgenoot met een migratieachtergrond. Zo lazen wij in de krant. Hoe komt dat? Nou, er zijn denk ik heel veel redenen voor. Die we ook niet allemaal zo rechtstreeks hebben kunnen toetsen natuurlijk met de cijfers. Hè, maar er is ook wel vrij veel literatuur over beschikbaar. Nationaal en internationaal, vaak meer kwalitatief onderzoek. En wij hebben nu voor het eerst op een meer kwantitatieve manier naar cijfers kunnen kijken hoe het zit met die verschillen in de verdenkingskansen. Voor groepen die, voor zover we dat statistisch kunnen doen, zoveel mogelijk dezelfde soorten delicten plegen. En dan zien we inderdaad dat diverse kenmerken dan uitmaken. Dat de etnische achtergrond uitmaakt, maar ook vooral ook de sociaal-economische positie van groepen. Ook het geslacht en ook of mensen in de stad wonen of daarbuiten. En als je het nu hebt over een wit meisje buiten in de provincie, die hoog opgeleid is misschien, ouders ook hoog opgeleid, die scoort eigenlijk op al die kenmerken gunstig. Waardoor zij net een lagere kans heeft. Ja, en dan gaat het niet alleen om migratieachtergrond, maar ook om sociaal-economische status, ook om man-vrouw. Ja, precies. En, daarachter ligt vaak verschillen in beeldvorming. Stereotypen, dat bepaalde mensen bepaalde kenmerken eerder als gevaarlijk worden gezien dan anderen. Dus dat speelt daarmee. Speelt ook, weten we uit de literatuur, een stuk wederzijdse bejegening. Sommige groepen die pakken interacties met instanties ook handiger aan. Waardoor de situatie ook minder snel escaleert. Wacht even, is dat gewoon dat als je een politieagent tegenkomt dat je sociaal vaardig reageert? Is dat de interactie waar u het over heeft? Nou, dat speelt inderdaad mee. Okay. Dat mensen bijvoorbeeld zeggen van het spijt betuigen, aangeven, dat ze snappen dat ze miszaten. Dat soort dingen. Ja, dat doet dan iemand uit de provincie, uit een welgestelde familie, waarschijnlijk handiger en slimmer dan iemand uit een achterstandswijk. Maar dat speelt in dat provincie natuurlijk ook nog mee. Dat weten we uit de literatuur, dat als mensen elkaar kennen. Dus als er dus een zaak speelt tussen mensen die elkaar kennen. De wijkagent. En die ook op elkaar lijken. Ja. Dat er dan eerder informeel wordt afgedaan. En zegt, dan gaan we nu ouders met elkaar praten. Ja. En dan komt dat speelt ook een rol. Ja. Meneer Schalkwijk, u bent van Control-Alt-Delete. U heeft als doel dat wetshandhavers alle mensen in Nederland gelijk behandelen. Hoe heeft u het nieuws van vandaag gelezen? Dat klopt. Control-Alt-Delete is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor eerlijke en effectieve wetshandhaving. En het onderzoek laat zien dat jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond een 2 tot 3 keer grotere kans hebben om geregistreerd te staan als verdachte van een strafbaar feit ten opzichte van die Nederlandse jongeren die vergelijkbare strafbare feiten plegen. Ja. En in het onderzoek zeggen de onderzoekers zelf dat dit komt mede als gevolg van etnisch profileren door de politie en vooroordelen in de samenleving in bredere zin. Bijvoorbeeld bij mensen die misdrijven melden of beveiligers die oog hebben voor bepaalde mensen. Dus u zegt dit is gewoon etnisch profileren? Nou, er is geen twijfel over of de politie etnisch profileert. Dat is misschien goed om eventjes op voorhand te zeggen. Het staat al jaren vast, hè, en de politie erkent ook al jaren dat etnisch profileren gebeurt. En ook dit rapport wijst hierop. Maar als wij naar dit rapport kijken, dan zien we dat het wel gaat over meer dan alleen de politie. Kijk, het roept de vraag op hoe wij in Nederland kijken naar structurele ongelijkheid in de strafrechtsketen. En wij hier aan deze tafel, aan de radio en alle betrokkenen in de strafrechtsketen zouden hier eigenlijk samen in moeten optrekken om na te denken over hoe we die ongelijkheid in de strafrechtsketen tegen zouden kunnen gaan. Dat is in het belang van burgers, maar ook in het belang van de politie. Ja. En in het belang van een politie die in verbinding wil staan met burgers. Ja. Meneer Leerkens, meneer Schalkwijk zegt er is helemaal geen twijfel. De politie profileert etnisch. Klopt dat? Kan je dat zo zeggen? Nou, heel sec genomen uit dit onderzoek kun je niet halen. Je ziet bepaalde effecten die je niet op andere manieren kan verklaren. En daarvan vinden wij het aannemelijk, hè, dat daar ook etnisch onderscheid een rol speelt. Hè, zowel vanuit de politie als vanuit de samenleving in den brede. Maar je kan het niet zeg maar heel sec aantonen. En waarom kan je dat niet uit dit onderzoek halen? Nou ja, omdat je kan sowieso niet zo goed zien zeg maar, welk gedeelte wat overblijft komt door wat de politie doet. Of door hoe mensen bijvoorbeeld gedrag aangeven. En hoe mensen in WhatsApp-groepen in buurten praten over dingen die ze verdacht vinden. Bijvoorbeeld weten dat daar ook profilering plaatsvindt. Oké, je kunt vaststellen dat mensen met een migratieachtergrond vaak worden aangehouden. Maar dat je kan niet bewijzen dat dat komt vanwege die migratieachtergrond. Is dat wat u zegt? Nou, er zijn dus dingen die wel vrij direct te maken zullen hebben met die migratieachtergrond. En beeldvorming is dan een belangrijk component. Alhoewel we denken dat ook de bejegening ook een rol speelt. Maar je kan niet zien of het vanuit de politie komt of vanuit breder in de samenleving. Oké, er kan nog een andere achtergrond achter. Meneer Simons van de politievakbond ANPV. Goedenavond. Goedenavond, ja, dit is Simonis. Simonis, excuus, staat verkeerd in mijn draaiboek. Jongeren met een migratieachtergrond hebben dus 2 tot 3 keer meer kans om verdacht te worden van de misdrijf. Wat is uw verklaring daarvoor? Ja, ik heb het gelezen en de conclusie die de heer van Control Delete trekt, die trek ik niet. Dan zou je eigenlijk vervolgonderzoek moeten doen als je wil zeggen van nou, dit komt door etnisch profileren. Ik ben de laatste die zegt van dat we bij de politie geen incidenten zijn van etnisch profileren. Maar daarmee kan je niet stellen dat de politie een organisatie is die alleen maar etnisch profileert. Dus die mening delen wij niet. Het is interessant om vervolgonderzoek te doen van hoe dit nou zit. En zeker ook om de rest van de strafketen dan ook onder de loep te nemen. En wat bedoelt u daarmee? Nou, betekent het nou ook dat mensen met een migratieachtergrond meer veroordeeld worden als autochtone inwoners? Dat is natuurlijk interessant om te zien. Ja want wat zou dat zeggen? Nou ja, dat kan ik nog niet direct conclusies aan verbinden. Dan zou je eerst het onderzoek moeten doen. Ja, maar stel dat ze ook vaker veroordeeld worden. Wat bewijst dat dan? Nou ja, dat zou kunnen bewijzen dat ze dus meer misdrijven plegen als autochtone bewoners. Maar dat is de conclusie die je nu nog niet kan trekken. Nee, maar dan zou het terecht zijn dat ze vaker zijn aangehouden. Is dat wat u zegt? Dan zou dat kunnen rechtvaardigen, ja. Meneer Leerkens, klopt dat? Bent u daarmee eens? Moet u nog kijken naar wat er na de aanhoudingen gebeurt? Nou, ik denk dat we heel goed 2 dingen moeten onderscheiden, zeg maar. Ten eerste heb je verschillen in crimineel gedrag tussen groepen. Die zijn ook reëel, die bestaan. En we vinden ook wel aanwijzingen dat groepen met migratieachtergrond, niet allemaal, bijvoorbeeld bij Antillianen en mensen met een Marokkaanse achtergrond zien we dat meer dan bijvoorbeeld mensen met een Turkse achtergrond, dat die ook iets meer crimineel gedrag rapporteren. Zelf? Maar tegelijkertijd... Van zichzelf? Zelf ook, ja. Zelf. Okay. Zeker als we controleren voor sociale wenselijkheid. Maar dat is niet een enorm groot verschil. Dat is wel een verschil, maar niet enorm groot. En vervolgens heb je natuurlijk de vraag, hoe reageert de maatschappij daarop? En wat gebeurt er vervolgens in de afdoening en verder in de hele keten? En wat we daar zien, en daar hebben we nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan, maar wij zien wel aanwijzingen dat die initiële verschillen die er zijn, dat die eigenlijk behoorlijk worden uitvergroot in de afdoening door allerlei mechanismen die daar spelen van inderdaad wellicht etnisch profileren, maar ook subtielere dingen van hoe is de bejegening, hoe gaan burgers ermee om, bekent iemand of niet. En als iemand niet bekend is, is het natuurlijk ook vaker omdat hij misschien het systeem niet vertrouwt. Dus we weten op zich wel dat er een opstapeling is. Dus zeg maar, hoe verder je in de keten kijkt, hoe meer de oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond toeneemt. Dat is ook de onderzoek ook wel vastgesteld voor Nederland, nog niet zo lang geleden. En er zijn ook wel aanwijzingen waar dat ongeveer mee te maken heeft. Maar heel systematisch hebben we dat nog niet onderzocht. Oké. Meneer Schalkwijk, wat denkt u als u dat hoort? Dat mensen met een migratieachtergrond ook vaker veroordeeld worden? Nou, ik was heel enthousiast om te horen dat de heer Simonis verder de strafrechtketen onder de loep wil nemen. Dat is heel positief. We weten wel al behoorlijk veel. Dit onderzoek is eigenlijk een vervolgonderzoek. En dit onderzoek is opnieuw een aanwijzing voor het bestaan van etnisch profileren. En voor de duidelijkheid, ik stelde niet dat uit dit onderzoek zou blijken dat etnisch profileren gebeurt. Dit is opnieuw een aanwijzing. Maar of er sprake is van etnisch profileren, dat is niet wat de onderzoekers met dit onderzoek beoogden. Nee, en dat betoogt ook niet. En reagerend op de heer Leerkes. Kijk, waar we van af moeten in Nederland is het idee dat je kleur en je afkomst iets zouden zeggen over je mogelijke criminele gedrag. En ik citeer in dit verband altijd graag onze premier Mark Rutte. Die zei in de Tweede Kamer: in onze liberale samenleving is het cruciaal dat we mensen altijd op hun individuele gedrag beoordelen. Ja, ja. En nooit op de groep waar zij toe behoren, als zij geen verantwoordelijkheid hebben voor wat die groep als geheel doet. Ja. En dat is ook de kern van het idee van de rechtsstaat, dat iedereen gelijk is voor de wet. En dat we dus kijken naar het individuele gedrag van mensen en niet op basis van het feit dat ze op basis van hun kleur of afkomst tot een groep behoren en ze om die reden meer aandacht zouden moeten geven. Ja, lukt dat, meneer Simonis, in de praktijk? Lukt het u om heel per individu te kijken? Nou, dat wordt natuurlijk wel zoveel mogelijk gedaan, maar dan zou je ook allemaal hetzelfde gedrag moeten vertonen. En dat doen we ook niet. Dus het is wel appels met peren vergelijken. Er zit natuurlijk ook een heel stuk in de bejegening. Dat is er net al aangegeven. En de een zegt misschien, ja, amen. En de ander die begint natuurlijk te schelden en te doen. En daarmee zet je al de toon. Dus, vergroot je ook de kans op aanhouding? Dan vergroot je de kans op aanhouding, ja. Want dan word je niet, dan word je voor andere zaken aangehouden. Meneer Schalkwijk, u wilde reageren? U wilde reageren, meneer Schalkwijk, volgens mij? Dank u wel. Ja, dus dat is interessant aan dit onderzoek, dat hier geen appels en peren met elkaar vergeleken worden, maar dat de onderzoekers verschillende groepen zo met elkaar vergeleken hebben. De verschillende groepen zo gecorrigeerd hebben dat ze appels en peren met elkaar vergeleken hebben. Waardoor ze een vergelijking kunnen maken tussen verschillende groepen. Waarbij ze kunnen zeggen van nee, deze groepen vertoonden ongeveer hetzelfde gedrag, hetzelfde type delict. Ja. Er wordt gecorrigeerd voor waar ze woonden. En toch worden en de sociaal-economische positie. En toch zijn er die verschillen. Nou, het gaat niet over aanhoudingen, het gaat over dat ze aangemerkt zijn als verdachten. Subtiel verschil. Dus per individu kijken, dat is nou precies wat die onderzoekers doen. En dan concluderen ze dus dat er sprake is van ongelijke behandeling die samenhangt met hun etnische afkomst. Meneer Simonis, wat denkt u als u zo'n onderzoek leest? Denkt u dan wel van we moeten iets doen, we moeten mee aan de slag? Of zegt u van nou, in de praktijk loopt het wel los, het valt wel mee? Nee, het is zeker een punt van aandacht. Zo'n onderzoek dat laat bepaalde zaken zien. Het roept ook een hoop vragen op. Het riekt eigenlijk van, ja, moet hier geen vervolgonderzoek op komen? Want dan zou je echt conclusies kunnen trekken. Nu, u hoort het al, er zijn 3 verschillende mensen aan het woord. Geen één trekt dezelfde conclusie uit hetzelfde onderzoek. Dus je zou eigenlijk toch echt vervolgonderzoek moeten doen. Maar denkt u dat het dan wel lukt om dezelfde conclusie te trekken? Als het onderzoek bepaalde zaken laat zien, dan kan je alleen nog zeggen... Dan kan je er niet omheen, zegt u. Dan kan je er niet omheen, dan kan je alleen nog zeggen, nou, ik ontken, hè, maar als het onderzoek bepaalde zaken laat zien, dan is dat voor mij het onderzoek, toont het dan aan. En dit onderzoek toont wel iets aan, maar niet hetgeen waar naar gesuggereerd wordt, het etnisch profileren. Het staat ook in het onderzoek zelf. Hè. Ja. Dat zou te kort door de bocht zijn om die conclusie te trekken. Dus daar blijf ik ook op dit moment nog verre van. Meneer Leerkes, wat hoopt u dat er met het onderzoek gebeurt? Nog even misschien even het onderzoek zeggen. Dus het onderzoek laat zien dat er ongelijke uitkomsten zijn. Of de ongelijke behandeling is, kan het onderzoek niet zelf zeg maar echt aantonen. Dat is eigenlijk een subtiel verschil. Daar zou je misschien nog verder op door willen kijken. Wat ik hoop dat ermee gebeurt. Zeg maar, ik denk dat ik, dat merk ik ook wel bij de politie, dat ze ook, blijkt ook wel uit het feit dat zij denk ik zelf ook deels financieel mogelijk hebben gemaakt. Dat er wel heel veel goede wil is om verdere stappen te maken in het, ook het ontwikkelen wat de politie zelf zegt, politie voor iedereen. De politie weet natuurlijk dat diversiteit neemt in de samenleving toe, etnisch, maar ook wel sociaal-economisch. En ja, de politie heeft het ook nodig om zijn gezag te handhaven, om in al die groepen zeg maar vertrouwen te hebben in voldoende mate. En zeg maar, het überhaupt het zeg maar in beeld krijgen hiervan en ook hier verder op voortbouwen wat mij betreft. Het monitoren hiervan en misschien ook kijken naar regionale verschillen. Dat je beter kan kijken waar zit nou het probleem vooral. En kunnen we dan daar iets op doen. Dat lijkt me al heel nuttig. Dus, inderdaad vervolgonderzoek wat meneer Simonis net zei. Dat sowieso. Maar ook zeg maar, het blijven monitoren en zeg maar, in dialoog met de samenleving kijken van hey, hoe doen we het eigenlijk? En wat zijn onze uitkomsten? En hoe kunnen we het nog beter doen? Ja. Dat lijkt me prachtig als Nederland dat op die manier kan doen. En het andere wat ik hoop is dat, zeg maar, dat het een verdere impuls is, waar de politie op zich al wel mee bezig is. Om ja, meer aandacht ervoor te hebben in het onderwijs, ook van mensen die al aan het werk zijn. Van ja, zeg maar de verschillende achtergronden van selectiviteit die er kunnen zijn. Dus niet alleen etnisch, ook in de opleiding al, om daarover na te denken. Meneer Schalkwijk wil nog heel graag iets zeggen, zie ik. Ja, tot slot. Kijk, mensen die verdacht worden van strafbare feiten, die moeten door wetshandhavers, door agenten gecontroleerd worden. Kijk, dat is evident. Mm-hmm. Maar dat is niet de vraag die ertoe doet. Dus de vraag waar het in de kern om draait in deze discussie is of je mensen vaker moet controleren, omdat ze tot een groep behoren die oververtegenwoordigd is in de misdaadstatistieken. Nee, en, dat en zolang heel veel politiemensen nog steeds politiemensen die ja op die vraag antwoorden, dat is waar de aandacht van de politie op dit moment naar uit zou moeten gaan. Oké, meneer Simonis, dan mag u nog een keer reageren. Ja, de vraag is of de collega's daar ja op beantwoorden. Hè. En ik ga met die meneer eens. Uit feit of omstandigheden moet blijken of het een verdachte is of niet. En niet zijn huidskleur of zijn etnische achtergrond. Okay. Dus daar zijn we het geheel over eens. Mooi. We hebben het iets waar we het over eens zijn. Dat is mooi. Hoogleraar sociologie Arjan Leerkes van de Erasmus Universiteit. Jair Schalkwijk van Control All Delete. En voorzitter van politievakbond ANPV, Xander Simonis. Hartelijk dank voor dit gesprek. Tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Die dook vandaag in de wereld van de denksport. Dit is de dag van Diederik. Morgen dan begint het Nederlands kampioenschap schaken in het gemeentehuis van Hoogeveen. Deelnemers aan het toernooi moeten gevaccineerd zijn of negatief getest. 6 Nederlandse topschakers waren het daar niet mee eens en spanden een kort geding aan. Ik ga erover praten met schaker Lex de Zwart, ook deelnemer morgen op het NK. Die schakers hebben dat kort geding uiteindelijk verloren, maar zij vonden dus dat een coronatest hun voorbereiding op de wedstrijd te zeer zou verstoren. Zit daar iets in? Ja, bij het schaken gaat het er gewoon om dat je meerdere stappen vooruit kunt denken. En je moet altijd een stap verder denken dan je tegenstander. Dus als jij je sport serieus neemt en je weet in oktober 2019 dat er vleermuizen verhandeld worden op een markt in Wuhan, dan moet je dus meteen al denken van oké, wat als die vleermuis verkouden wordt? Dan kan er een nieuw virus ontstaan dat de luchtwegen aantast. Als er dan mensen naar die markt komen, dan zal het overspringen op de mens. Dan zullen mensen het onderling ook weer doorgeven. Dan krijg je een uitbraak. Dan zullen ze te laat zijn met een vliegverbod. Dan zal het ook naar Europa komen. Dat is dan rond februari. Dan is het hier carnaval, dus dan gaat het snel. Hugo de Jonge is minister, dus dan reageren we te laat. Mark Rutte is premier, dus die kijkt alleen naar beeldvorming. Dus die zal telkens weer te snel gaan versoepelen tegen de wetenschappelijke adviezen in. Zodat in oktober 2021 de besmettingsgraad nog steeds te hoog is en je dus nog steeds maatregelen hebt bij het NK schaken in oktober 2021, namelijk testen of vaccineren. Nou, dus vaccineren makkelijker, want als je moet testen is inderdaad funest voor je voorbereiding. Dus ja, dat had je gewoon moeten kunnen zien aankomen. Maar ja, kennelijk hadden ze even een momentje van concentratieverlies. En op dit niveau leg je het dan af. Ja, helder schaker Lex de Zwart over het NK schaken met de coronapas. Dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. De Tweede Kamer hield vandaag een hoorzitting over wetenschappelijke samenwerking met China. Steeds meer Chinese studenten volgen een universitaire studie in ons land. En om te voorkomen dat de Chinezen spioneren of intellectueel eigendom stelen, wil de Kamer meer controle op deze samenwerking. Kamerlid Jan Paternotte van D66 is voorstander van deze strakkere aanpak. Hij gaat in gesprek met China-deskundige Fred Sengers, die juist veel voordelen ziet in samenwerking voor beide landen. Goedenavond, allebei hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Sengers, is bekend hoeveel Chinese studenten hier zijn en hoe vaak we samenwerken met universiteiten daar? Dat eerste is bekend. Dat zijn er ongeveer 4500. En dat is dus na Duitsland en Italië het belangrijkste herkomstland van buitenlandse studenten. Oké, dus dat is best veel. Zo'n relatief grote groep. Op 800.000 studenten valt het wel weer reuze mee. Jawel, maar als je het vergelijkt met sommige andere landen, dan is het veel. Absoluut. Ja. Volgens het ministerie van Onderwijs is het aantal studenten verdubbeld, vooral in landbouw, techniek, economie en natuurwetenschappen. Betekent dat wij op deze gebieden er voordeel van hebben, van het feit dat Chinese studenten hier zijn? Ja, nou ja, Chinese studenten die betalen meer dan gewone studenten, omdat ze van buiten de Europese Unie komen. Dus ze leveren de universiteit relatief veel op. Maar één groep noemt u eigenlijk niet in de inleiding. En dat zijn de PhD's, de promovendi. Ja. Daar komen er ook een aanzienlijk deel van uit China. En dat is met name een interessante groep. Want die worden gefinancierd door de Chinese overheid. Dus die doen hier, voor ons kost hun onderwijstaak en onderzoek niets. En de universiteit krijgt een bonus als ze promoveren. Dus dat is twee keer verdienen eigenlijk. Ja. Dus dat is interessant. Financieel is het aantrekkelijk. Financieel is dat aantrekkelijk. Het is ook aantrekkelijk omdat de werkmentaliteit van die PhD's wordt geroemd. Ze werken hard. Ze werken hard. Stellen geen moeilijke vragen. En ja, als we het hebben over kennislekkage, dan denk ik dat we het eerder over die promovendi hebben dan over de gewoon studenten. Student, okay, ja. Want die zijn gewoon braaf aan het studeren, maar die promovendi die nemen kennis mee naar China. Ja, nou, die studenten nemen natuurlijk ook wel kennis mee naar China. Alleen dat is de kennis die eigenlijk iedere student hier krijgt. Ja, die is minder gevaarlijk of minder bijzonder. Minder interessant, ja. Zou ik het woord willen gebruiken. Ja, meneer Paternotte, eens zijn het vooral die promovendi die gevaarlijk zijn? Gevaarlijk kunnen zijn? Nou, ja, goed, kijk, dat hangt er natuurlijk vanaf. Ik denk over het algemeen dat dat zeker klopt. Maar als het studenten zijn bij een opleiding waarvan zij de kennis hier ook vooral komen ophalen om die daarna weer toe te passen in bijvoorbeeld het Chinese leger. Dat is een voorbeeld wat we vandaag bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer ook hoorden. Dan kan het misschien iets anders liggen. Maar over het algemeen zeker. Die 680 onderzoekers die er permanent zijn, natuurlijk komen die hier vooral echt hoogwaardig kennis opdoen, ook terwijl ze zelf al daar voorbereid zijn. Ja. U wilt een parlementair onderzoek. Wat moet er onderzocht worden wat u betreft? Je ziet eigenlijk in heel veel landen dat er gekeken wordt naar China. Je kan er natuurlijk niet omheen. Het is een wetenschappelijke grootmacht en ik denk op afzienbare termijn de wetenschappelijke grootmacht in de wereld. Maar samenwerken met China heeft risico's. En iedereen in de westerse wereld is naar aan het kijken van hoe gaan we daar nou mee om? En wij willen dat parlementaire onderzoek omdat het ook echt wel iets breders is. Want je ziet eigenlijk dezelfde vragen ook bij heel veel bedrijven. ASML heeft met bedrijfsspionage te maken gehad, wat honderden miljoenen schade opleverde door Chinese spionnen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel te maken met het feit dat China een heel belangrijke afzetmarkt is, waar je niet omheen kan. Dus hoe ga je er nou mee om? Waar moet de overheid de grens trekken? En hoe kun je bedrijven, universiteiten helpen om de juiste keuzes te maken? Om te zorgen dat wij niet meewerken aan dingen waar je niet aan mee wil werken. Want dat is onlangs met het voorbeeld van DNA-materiaal van Oeigoerse Chinezen natuurlijk helemaal misgegaan. Ja, en waarom moet het parlement dat doen? Waarom kan je dat niet extern laten doen, dat onderzoek? Dat kan je extern laten doen, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat het parlement over dit onderwerp. Oh, de telefoon gaat. Nee, u zit in de Tweede Kamer, dat is de bel. Er wordt gestemd. Ja, fijn precies. Dat ik dat u uit mag leggen, heerlijk. Nee, in Nederland wordt er soms gestemd. Dat hebben ze in China dan natuurlijk weer niet. Ja, dat is weer wat anders. Maar dank, nee, het is natuurlijk een nieuw gebouw. Ik zit hier ook voor de eerste een nieuwe studio. Wij hebben al meer Kamerleden in deze studio gehad, vandaar dat wij het al weten. Ja, precies. Ja. Nee, ik was niet gewend dat die bel ook in de studio ging. Ja, nee, dat is ik kom even terug op. Geef het door aan de voorzitter. Ik kom even terug op het punt van het parlementaire onderzoek, inderdaad. Want waarom we vinden dat parlementariërs daar ook goed verstand van moeten hebben. Het is ook iets wat je in andere landen ziet. In het Verenigd Koninkrijk heeft een parlementair onderzoek plaatsgevonden. Ook specifiek op die samenwerking met de universiteiten. En ook in Australië is daar goed naar gekeken. En dat heeft geleid tot een nationaal comité met veiligheidsdiensten, met de kennisinstellingen. Waar mensen in zitten die advies kunnen geven en die richtlijnen kunnen geven voor hoe je nou op een veilige manier samen kan werken met China. Ja. Want bent u bezorgd over de situatie zoals die nu is? Weet u genoeg? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik denk dat we te lang te naïef zijn geweest. Maar dat zeiden eigenlijk de universiteiten zelf ook vandaag. Ze zeiden, tot 3 jaar geleden was eigenlijk de boodschap van iedereen, ook van de overheid, van nou, China, daar gebeurt het. Daar moet je bij zijn. Probeer zoveel mogelijk banden te hebben. Want daar zitten inderdaad heel veel slimme, knappe koppen die kunnen helpen met heel hoogwaardig onderzoek. Nou, dat klopt nog steeds. Alleen dat er risico's aan zitten, dat is inmiddels ook heel erg duidelijk. Uit een aantal incidenten. Ja, uit een aantal incidenten. En ook uit het beeld dat de AIVD, onze eigen inlichting en veiligheidsdienst, continu in elk jaarverslag weer waarschuwt voor economische spionage, voor kennistransfers, voor het feit dat China een heel duidelijke strategie heeft, waar wij niet een gelijkwaardige partner zijn, maar ze natuurlijk kennis willen komen halen, zodat ze die in de toekomst niet meer hoeven te komen halen. Meneer Sengers, meneer Paternotte is bezorgd. Deelt u die zorg? Tot op zekere hoogte. Kijk, als ik een euro zou krijgen voor iedere keer dat ik hoorde dat we niet naïef over China zouden moeten zijn, dan had ik vanavond in een 5-sterrenrestaurant gegeten. Echt wel, ja? Dat wordt heel vaak gezegd. Ach, daar word je bij doodgegooid afgelopen. Maar dat suggereert dat het te vaak wordt gezegd. Nou, dat het overdreven is. Als we ondertussen nog niet die naïviteit kwijt zijn, dan hebben we dus blijkbaar stilgezeten in die periode. Want kijk, er zijn echt wel dingen aan de hand. Natuurlijk, er zitten twee kanten aan die samenwerking met China. Aan de ene kant is die heel profijtelijk. En niet alleen in geldelijke zin, maar ook de wetenschappelijke samenwerking. Want meneer Paternotte heeft het over dat de Chinezen hier kennis komen halen. Maar er zijn een aanzienlijk aantal vakgebieden waar ze bij zijn of ons hebben ingehaald. En waar wij misschien de vragende partner zijn om mee samen te mogen werken. Ja. Dus dat is de ene kant. Maar de andere kant is natuurlijk, dat zegt hij terecht, dat er in samenwerking met China ook risico's kleven. En daar moet je natuurlijk goed naar kijken. Of een parlementair onderzoek daarvoor het geëigende middel is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want er is al heel erg veel onderzoek gedaan. Ik heb er wel eens eerder iets over. Je bent ook niet tegen, nee. Nee, waarom zou je tegen meer onderzoek zijn? Ja. Nou, meneer Paternotte, tot welke maatregelen zou het kunnen leiden? Wat moet je uiteindelijk doen? Om kennis te beschermen of studenten beter te screenen? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat comité wat je in Australië hebt, wat echt de richtlijnen kan afgeven. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan zeggen, vandaag was er een vertegenwoordiger van de Hague Center for Strategic Studies. En die zei, ja, je kan eigenlijk onderzoeksdomeinen opzommen die allemaal tot doel hebben om het Chinese Volksbevrijdingsleger te versterken. Dat China daar interesse in heeft. En er zijn ook onderzoeksdomeinen die daar natuurlijk buiten vallen, waarbij samenwerking eigenlijk heel vanzelfsprekend is, omdat je ook een gezamenlijk belang hebt. Bijvoorbeeld klimaatverandering. Ja, precies. Daarvoor wil je natuurlijk juist dat er heel goed wordt samengewerkt met China. Want als we die samenwerking niet hebben, dan worden we er allebei slechter van. Maar waar ligt dan de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat er wordt samengewerkt manieren waardoor het Chinese leger sterker wordt? Hoe voorkom je dat? Nou, dat kun je dus niet overlaten aan universiteiten. Je kunt niet zeggen van, nou, China, let op, er zijn risico's aan, succes ermee. Dat is te simpel. Want uiteindelijk hebben die universiteiten natuurlijk ook niet de toegang tot wat is nou gevaarlijk en wanneer kan je het eigenlijk prima doorgaan. Wie weet dat wel? Daar moet je als overheid voor gaan zorgen dat ze daar langskomen. En dan heeft het nog steeds geen zin als we dat in Nederland alleen doen. Dat zul je met heel veel Europese landen ook samen moeten doen. Want uiteindelijk krijg je anders dat je onderling tegen elkaar wordt uitgespeeld. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is om ook in dat onderzoek te kijken naar de lessen die andere landen hebben getrokken. Want in Duitsland, in Frankrijk vinden dezelfde discussies plaats als hier. En er wordt inderdaad ook overal heel vaak gezegd, we moeten niet meer naïef zijn. En dan krijg je daar ook euro's voor. En zou je PhD moeten screenen allemaal, al die Chinezen die hier naartoe komen? Zou je daar gewoon heel goed van onderzoeken? Wie is dat en wat wil die? Ik denk dat je voor meer vakgebieden inderdaad visa-screeningen zult moeten doen. Of je dat voor alle PhD's moet doen, dat lijkt me niet. Ik bedoel, net werd ook als voorbeeld genoemd economische studies. Nou, het lijkt me helemaal niet dat als een Chinees hier een economisch promotieonderzoek wil gaan doen, dat je dan daar extra screening heel hard voor nodig hebt. Dat ligt veel meer voor de hand bijvoorbeeld als iemand komt voor technologie die ook echt direct een militaire toepassing kan hebben. Ja. Meneer Sengers, dit soort maatregelen, bent u daar tegen? Of zegt u nou prima, doe maar? Nou, niet onvoorwaardelijk. Want kijk, je hebt hele duidelijke voorbeelden. Dat je zegt, nou ja, als hier door een PhD onderzoek wordt gedaan naar kankerbestrijding, nou, dan zal meneer Paternotte niet zeggen van daar moeten we alert op zijn. Aan het andere uiterste van het spectrum zeg je van, nou, dat is echt lucht- en ruimtevaarttechniek. Ja. Daar moeten we het eigenlijk helemaal niet willen. Zaken die ook onze nationale veiligheid betreffen. Maar daartussen zit natuurlijk een hele grijs gebied waar eigenlijk het merendeel van de gevallen in zit. En soms heb je het over dual use. Dan gaat het over onderzoek naar wat hele onschuldige toepassing heeft. Denk aan bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Maar wat ook bijvoorbeeld door een repressief regime gebruikt zou kunnen worden. Om Oeigoeren te pesten of op te sporen? Bijvoorbeeld, ja. En deze discussie speelt trouwens niet alleen met China, maar er zijn natuurlijk meer landen, meer niet-vrije landen waar dit zou kunnen China spelen. China exporteert dit model ook. Surveillance-technologie, dat exporteren ze naar heel veel autoritaire regimes, zodat die eigenlijk hetzelfde model als China hanteren. Maar wie zou u willen, meneer Sengers, dat daar toezicht op houdt of zorgt dat het niet misgaat? Wie moet dat doen? Nou, dat is toch best ingewikkeld. Want wat je tot nu toe natuurlijk hoorde, was dat de diensten, zoals dat zo mooi heet, die zeiden tegen de universiteiten, ja, het is voor ons onmogelijk om te beoordelen wat een gevaarlijk gebied is. Want jullie zitten in dat vakgebied, dat is jullie gebied. En de universiteiten zeiden, ja, wij zijn geen rechercheurs. Wij vinden het ingewikkeld om dit te onderzoeken. Dus ik denk toch dat je naar een situatie toe moet waarin je een aantal domeinen identificeert waarin je zegt, okay, daar gaan we er samen naar kijken. Dat zou de overheid moeten doen? Dat zou de overheid denk ik moeten initiëren en dan uiteindelijk die discussie van wat gebeurt nou waar en vinden we dat erg of daar andere mensen in en uit dat laboratorium lopen, dat de universiteit daar de input voor geeft. Ja, precies, dus in een samenwerking tussen de universiteit en de overheid om dan samen dat het niet anders kan. Ja, en daarvoor bestaan in Australië dan bijvoorbeeld meldplichten voor sommige vakgebieden dat wetenschappelijk samenwerken met China dan gemeld moet worden, zodat je ook weet wat er gebeurt en het overzicht hebt. En dat zei de universiteiten zelf ook vandaag tegen ons. Ja, wij weten eigenlijk niet eens binnen onze universiteit welke samenwerksverbanden er met Chinese onderzoeksgroepen zijn. Ik zou er toch voor willen waken om dat alleen tegen China te doen. Want dit geldt toch ook voor Rusland, voor Iran, Noord-Korea, Brazilië. Zeker, maar wat vandaag ook werd gezegd. Kijk, China is een wetenschappelijke grootmacht. Die andere landen zijn dat niet. Hartelijk dank, Fred Sengers, China-deskundige en Kamerlid voor D66 Jan Paternotte. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Aandacht voor de gestegen gasprijs in Europa. En wat betekent dat voor de klimaatambities van Brussel? Vanavond langs Lijn en Omstreken met het Tourparcours van 2022. Tot dan. Dag. NPO Radio 1.